prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, Polskie Radio. Jest czwartek, 10 maja, minęła 12. Serwis Agnieszka Drozd. Jest wniosek o postawienie szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przed Trybunałem Stanu. Posłowie wysłuchali informacji na temat sędziego Szmyta. Sprawa jest teraz na speckomisji. Góry literatury w serwisie o festiwalu, który ma aktywizować kulturalnie mieszkańców. Do Sejmu wpłynął wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego. Minister Kultury Bartłomiej Sienkiewicz poinformował na konferencji prasowej, że trwa zbieranie podpisów pod wnioskiem. Dosłownie dzisiaj wpłynął do parlamentu wniosek, który jest w tej chwili podpisywany przez posłów Koalicji Obywatelskiej i Koalicji 15 października. Te zarzuty sprowadzają się do kwestii podstawowych, to znaczy absolutnego łamania prawa ustaw przy niewypłacaniu środków należnych mediom publicznym. We wniosku wskazano też na politykę szefa Krajowej Rady wobec mediów prywatnych, w tym kary wobec TVN oraz zaniechanie czynności statystycznych przez Radę. Łącznie wniosek ma około 50 stron. Pozostajemy w Sejmie. Wiceminister Sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha przedstawił posłom informacje na temat sędziego Tomasza Szmyta, który uciekł na Białoruś i tam poprosił o azyl. Wiceminister Myrcha mówił, że sędzia Tomasz Szmyt swoją karierę zawdzięcza PiS. Mamy do czynienia z tajemniczą historią człowieka, który w krótkim okresie zrobił zawrotną karierę w polskim wymiarze sprawiedliwości dzięki wsparciu i zaangażowaniu polityków Prawa i Sprawiedliwości. I mówię to z pełną odpowiedzialnością, nie w oparciu o jakieś swoje wewnętrzne przeczucia, tylko w oparciu o fakty i dokumenty zgromadzone w tej sprawie. O powołanie komisji śledczej w sprawie sędziego Szmyta wnioskowała posłanka Koalicji Obywatelskiej Kamila Gasiuk-Pihowicz. Trzeba wyjaśnić wszystkie powiązania tego człowieka z politykami i z ludźmi, którzy w tym momencie są w neo-KRS-ie, a z którymi, jak donoszą media, był w grupie kasta-antykasta, czyli z panem sędzią Nawackim, Puchalskim i sędzią Drajewiczem, a także trzeba wyjaśnić wszystkie działania tych ludzi na rzecz polexitu i wprowadzania rosyjskich standardów w Polsce. Dziś na zamkniętym posiedzeniu Sejmu sprawą sędziego Szmyta zajmuje się też Sejmowa Komisja do Spraw Służb Specjalnych, a Prokuratura Krajowa złożyła wniosek do Sądu Dyscyplinarnego NSA o zgodę na uchylenie immunitetu sędziowi. Prokuratura wnosi również o zezwolenie na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Zarzutem jest szpiegostwo. Turcja, Grecja, Bułgaria i Egipt to kraje, które znajdują się w czołówce wakacyjnych wyborów Polaków. Z danych Polskiej Izby Turystyki wynika, że jeśli chodzi o wyjazdy zagraniczne, preferujemy wypoczynek nad ciepłym morzem i pod palmami. W 2023 roku na szczycie preferencji wyjazdowych Polaków na pierwszym miejscu uplasowała się Turcja. Prawie 36% rodaków wyjeżdżających na wakacje wybrało właśnie ten kierunek. Niżej uplasowała się Grecja i Egipt. Tuż za podium znalazły się natomiast Bułgaria i Tunezja. Z systemów rezerwacyjnych turoperatorów wynika, że podobny trend będzie występował także w tym roku. Do popularnych kierunków można też zaliczyć Włochy, Chorwację, Albanię i Hiszpanię, w tym Wyspy Kanaryjskie. Polacy cenią sobie niezbyt długi lot, mnogość atrakcji na miejscu, gwarantowaną pogodę i opiekę nad dziećmi. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Według prognoz światowa turystyka wróci w tym roku do poziomu sprzed pandemii. A na wakacjach pewnie będzie więcej czasu na czytanie. Fundacja Olgi Tokarczuk zaprasza na jubileuszową edycję festiwalu Góry Literatury. W planie ponad 150 wydarzeń na 23 scenach w ziemi kłodzkiej i aglomeracji wałbrzyskiej. Jednym ze stałych punktów festiwalu są głośne lektury prezentowane przez najwybitniejszych przedstawicieli świata kultury, mówił w Trójce Irek Green, dyrektor artystyczny festiwalu. W zeszłym roku kilku wybitnych aktorów przeczytało dla nas adaptację Empuzjonu, w tym roku adaptację ksiąg Jakubowych ze względu na, znaczy nie adaptację, fragmentów ksiąg Jakubowych ze względu na 15. rocznicę od ukazania się tej książki. Przeczytają Matylda Damińska, Helena Engler. Sama Olga Tokarczuk przeczyta lekturę szkolną, czyli fragment, właściwie prawie całość opowiadania profesor Entius w Warszawie, która jest w lekturach. Festiwal Góry Literatury odbędzie się w dniach 4-14 lipca. Głównym celem imprezy jest aktywizowanie kulturalne i obywatelskie mieszkańców, dyskusje na temat ekologii, równości praw i wolności słowa. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeszcze informacje od synoptyków. Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Europą dominują wyże, jedynie północ i krańce południowe kontynentu znajdą się w zasięgu niżów. Polska pozostanie pod wpływem wyżu z centrami nad Belgią i Białorusią. Pozostajemy w masie powietrza polarnego. Chmur jest niewiele, tylko na północy i północnym wschodzie okresami umiarkowane i duże zachmurzenie. Na północnym wschodzie wieczorem możliwy słaby deszcz. Temperatura maksymalna od 17 stopni do 20, chłodniej nad morzem i w obszarach podgórskich. Ogłoszenie społeczne. Wschodnia przypowieść mówi, że w szczęśliwej rodzinie śmierć przychodzi według starszeństwa. Nie wszystkie rodziny mają takie szczęście. Wtedy znika wszelka nadzieja. Pewna babcia powiedziała: po raz pierwszy w życiu umiera mi wnuczek. Tylko wy wiecie, co powinnam robić. Pomagamy, kiedy śmierć nie przychodzi według starszeństwa. Dowiedz się więcej na gajusz.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Halo! Cześć, Marian, co robisz? Pakuję, Barbara, pakuję! Na siłowni? Do koszyka, w Media Expert. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład bezprzewodowy odkurzacz Tefal, mini turboszczotka. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 799,99 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Źródła i awangardowe eksperymenty, pieśni pogranicza i melodie rodzinnych stron. Folk ma wiele twarzy. Zapraszamy na 25. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 16 do 19 maja w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Szczegóły na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Bilety na stronie sklep polskieradio.pl. Projekt zrealizowany we współpracy z Narodowym Centrum Kultury dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Partnerem Festiwalu Folkowego Polskiego Radia Nowa Tradycja jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przysłowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Witam Państwa w pełnometrażowym, pełnodługim, chyba chciałbym powiedzieć, odcinku Przysłowia. A porozmawiamy w nim o sprawie, która rozgrzewa opinię publiczną już od co najmniej 120 lat, chociaż pewnie i dłużej. A są to feminatywy. A porozmawiam z zaproszonymi gośćmi, z profesor Ewą Rudnicką, językoznawczynią z Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. I profesorem Markiem Łazińskim, językoznawcą z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Może zanim zaczniemy zagłębiać się w te meandry językoznawstwa i tego, jak te feminatywy funkcjonują w naszym języku, to zapytałbym państwa o to, czym one w ogóle są i czym nie są feminatywy, bo to wydaje mi się często miesza nam się właśnie w tej społecznej dyskusji. Pani profesor. Tak, zmiesza się zdecydowanie. Oczywiście określenie wzięło się z terminologii gramatycznej, natomiast to powszechne rozumienie trochę się wymknęło spod kontroli, bo ja jednak obserwuję, że nawet dla studentów to pojęcie nie jest takie wyraźne i że do tych feminatywów bardzo chętnie przytulają w ogóle wszelkie nazwy po prostu kobiet, więc i ciocia, i jakaś wszelkie przenośne określenia, nie wiem, syrena, czy inne też do tego są włączane, a oczywiście tak nie jest i to o tym najlepiej chyba wie pan profesor, który w gramatyce się specjalizuje. Ja jeszcze tylko dodam, że a propos tych nazw nieosobowych, czasami słyszę takie głosy, które mówią o tym, że to jest nierówne, że skoro mamy kurtkę, to powinien być jeszcze ten kurtek. Ale nie o tym rozmawiamy, to nie są feminatywy, to są nazwy osób przede wszystkim, prawda? Ale właśnie osób, które co, panie profesorze? Jeżeli się odwołujemy do czasów, kiedy się ta nazwa pierwszy raz pojawiła, czyli w podręcznikach do gramatyki polskiej lat 80., to były takie dwie kategorie gramatyczne nazwane po łacinie. Jedno to było feminatywum, drugie to było diminutywum. Diminutywum, czyli zdrobnienie. Diminutywum to piesek, bo to mały pies. Ale jeżeli coś jest bardzo małe, ale nie jest zdrobnieniem, tak, jakiś powiedzmy, no nie wiem co, atom, tak, albo zegarek oczywiście nie jest małym zegarem, no to nie jest diminutywum. Podobnie nauczycielka to jest feminatywum, ale matka i córka to nie jest feminatywum, tylko nazwy kobiet. Oczywiście w językoznawstwie, tak jak w każdej nauce, terminy nabierają nowych znaczeń w zależności od tego, kto ich używa. I są znane również osoby piszące często o języku i płci, które używają terminu feminatywum zupełnie inaczej, mówią, że matka i córka to też są feminatywy. No, dla mnie nie, jako dla gramatyka. Dodam jako ciekawostkę, że jedyny język, który jest tak idealny i tak sprawiedliwy z założenia, że w efekcie bardzo niesprawiedliwy, to Esperanto. I tam są tylko feminatywy. Mhm. Bo w języku Esperanto patro to ojciec, a patrino to matka. Viro to mężczyzna, a virino to kobieta. To znaczy, to jest język, w którym są same feminatywy, ale efektem jest to, że nazywamy kobietę i matkę jako no, jakąś taką żeńską odmianą mężczyzny i ojca. No tak. A to jeszcze w ramach ciekawostki, bo to chyba jest też takim zarzewiem konfliktu. Jeżeli mówimy o słowie matka, to de facto to jest chyba zdrobnienie, które współcześnie nie jest tak odczuwane, prawda? Bo to chyba od tej pierwotnej maci chyba pochodzi. Tak. No właśnie, ale to zajmiemy się tym, jak tworzone są feminatywy, bo jednym ze sposobów jest właśnie ten przyrostek nazywany potocznie końcówką K. No i tu mamy różne oczywiście warianty, od nauczycielki, sprzątaczki, przez chirurżkę, trudne słowo, o tym też dzisiaj porozmawiamy pewnie, profesorkę. I ten przyrostek właśnie często jest nielubiany przez to, że przywołuje skojarzenia ze zdrobniałością. Ze zdrobnieniami. Czy są jakieś badania na ten temat potwierdzające to, czy zaprzeczające temu? Jak o tym dyskutować? To znaczy, badań ja nie znam. Natomiast nawet nie wiem, czy miałyby sens takie badania jakby recepcji, odbioru, dlatego że te skojarzenia są różne i ze względu na taką intensywność dyskusji wokół feminatywów, obawiam się, że one byłyby dość zmienne, czyli szybko by się dezaktualizowały. Mhm. Nawet jeżeli byśmy teraz robili jakieś ankiety na temat takiego postrzegania zdrobniałości tych form, to one za jakieś, nie wiem, 7 lat może byłyby już zdezaktualizowane, więc nie wydaje mi się, że to miałoby sens taki badawczy. Natomiast rzeczywiście one się czasami są tak kojarzone, chociaż wydaje mi się, że to zdrabnianie nie jest jeszcze tak przeszkadzające, jak pewne na to często zwracali uwagę różni ludzie, z którymi rozmawiałam o tym, co im w tych feminatywach przeszkadza. Mianowicie taka zbieżność z nazwami albo miejsc, albo urządzeń, albo różnych maszyn, tak? Czyli żniwiarka albo reżyserka, że to reżyserka to przecież to pomieszczenie, a nie... Więc jak tu osobę nazywać w taki sam sposób? Więc to raczej tak. Natomiast sama ta zdrobniałość wydaje mi się, że jest pewnego rodzaju mitem, że to nie jest aż tak istotne społecznie. Raczej wydaje mi się, że ta homonimia formalna tutaj jest czymś takim przeszkadzającym. To od razu przychodzi mi do głowy inny przykład, tym razem męskiego rzeczownika, pilot, który też jest wieloznaczny, prawda? Bo przecież pilotem może być osoba sterująca samolotem, ale też może być to przyrząd, urządzenie do przełączania kanałów w telewizorze. No i jak z tą polisemią? Czy to jest rzeczywiście tak, że no, mogłoby to przeszkodzić w używaniu feminatywów? Wieloznaczność jest w języku naturalnym typowa, a nie wyjątkowa. W związku z tym ta wieloznaczność słowa pilotka nikomu nie przeszkadza. To, że marynarka od setek lat oznacza albo flotę handlową, albo element ubioru, nie znaczy, że się mylimy i w związku z tym, jeżeli marynarką nazwiemy kobietę marynarza, to nic się złego nie stanie, będzie po prostu trzecie znaczenie. Ja myślę, że ten argument wieloznaczności jest coraz rzadziej stosowany, ewentualnie w żartach, tak? Ci, co nie lubią formy profesorka, odpowiadają, to ja będę profesorek, pokazując tę potencjalną siłę zdrobnienia. Ale argument wieloznaczności jest obosieczny, o czym chcę powiedzieć, wybiegając pewnie w przyszłość, znaczy w naszej dyskusji. Otóż jeżeli uznajemy, że kontekst w 99% pozwoli nam zdecydować, czy chodzi nam o osobę, czy o czapkę w wypadku pilotki, to też uznajmy, że w bardzo wielu wypadkach kontekst pozwoli nam zdecydować, czy studenci odnosi się tylko do mężczyzn, czy do mężczyzn i kobiet. Krótko mówiąc, to już jest argument lingwistyki feministycznej, tak? Stosujmy zawsze słowa żeńskie i męskie, bo inaczej się nie zrozumiemy. Zaraz, jak to się nie zrozumiemy? Albo dopuszczamy wieloznaczność w języku i mówimy, kontekst pomaga, albo jej nie dopuszczamy i mówimy, dążymy do języka jednoznacznego. Ja jestem za tym, żeby dopuścić wieloznaczność, co nie znaczy, że nie należy mówić studenci i studentki tak tylko często, jak się da. Natomiast jak powiemy studenci, to nie znaczy, że się nie zrozumiemy. Jeden tylko dodatek. Tak, ten formant czy przyrostek K nie ma już dzisiaj takiego znaczenia zdrobniającego dodawany do nazw żeńskich, ale są takie fragmenty systemu, gdzie go unikamy. Otóż unikamy przyrostka K wtedy, kiedy tworzymy nazwę żeńską czy feminatywum, jak kto woli, od nazwy męskiej zakończonej na owiec. Nie przypadkiem od naukowca utworzyliśmy naukowczynię, a nie naukówkę, choć ta naukówka byłaby formalnie zupełnie dobra. Mało tego, w czasie II wojny światowej w języku podziemnych i prasy słowa akówka była zupełnie dobra, tak jak okowiec, tak? To znaczy nie czuliśmy tego, że ta ówka ma kojarzyć się z czymś złym. No ale jak się okazuje, dzisiaj na tę naukówkę już nie było miejsca i tutaj formant K zastąpiliśmy innym. Pomyślałem jeszcze o jednym argumencie, który słyszę bardzo często, to znaczy no, profesorka czy dyrektorka to brzmi niepoważnie i wydaje mi się, że być może nawet nie chodzi tu o skojarzenie, nie wiem, czy się państwo ze mną zgodzą, z tym przyrostkiem K, o ile z samą formą właśnie symetryczną, taką po drugiej stronie, pani profesor. No bo przecież ten rzeczownik pani to nie jest tylko sygnał żeńskości, ale on może też pełnić funkcję honorykatywną. To znaczy, tak jak mówimy panie doktorze, tak też pewnie ten rzeczownik pani mimo wolnie niesie jakiś większy ładunek szacunku. Być może stąd ten problem niepoważnego traktowania czasami niektórych feminatywów. Tak, ja się zgadzam, że rzeczywiście pani jest w tych wyrażeniach takie dwufunkcyjne, co dobrze na przykład obrazują takie użycia, kiedy możemy powiedzieć mecenasie, a możemy powiedzieć panie mecenasie, mimo że mamy w ten sposób pewną taką redundancję znaczeniową, tak, że niepotrzebnie z punktu widzenia takiej ekonomii znaczeniowej powtarzamy tę samą treść. Więc to pani jest zdecydowanie takie dwufunkcyjne. Z jednej strony jest to taka honoryfikatywność, a z drugiej strony oczywiście taki wykładnik żeńskości. Znaczy, trudno oczywiście dobrze zajrzeć w głowy użytkowników, dlaczego im ta pani dyrektor przeszkadza bardziej niż na przykład dyrektorka. Natomiast ja myślę, że tutaj dużą rolę odgrywa taki przekaz kulturowy, tak? Przez długi czas wykładniki czy wykładnia takiej grzeczności językowej mówiła właśnie o tym, że tak po prostu należy, tak? Że to wręcz podnosi status osób, o których mówimy, bo to je jakby wpisuje w pewną grupę, która jest jednolicie nazywana. I to nie jest tak całkiem bez kozery. To znaczy ja szanuję i w pełni się zgadzam z tym, że warto używać form takich zwrotnych studenci i studentki. Natomiast jeżeli by patrzeć na to z punktu widzenia takiego psycholingwistycznego, to też wprowadza pewien podział. Mhm. Znaczy użycia generycznego maskulinum, czyli mówienie do wszystkich, drodzy studenci, oznacza, że tę społeczność traktujemy jako jedną spójną grupę. Natomiast jeżeli mówimy studenci i studentki, to znaczy, że wprowadzamy podział między te grupy. Oczywiście można też przyjąć inną interpretację, że właśnie dostrzegamy tę drugą połowę i taki jest bardzo często przekaz feministyczny, ale tak jak tutaj pan profesor wspominał o takiej obosieczności, więc tutaj stosowanie tych form, takiego splittingu leksykalnego, wiąże się też z pewnym wprowadzaniem jakby podziału w jednolitej grupie. Osobiście mogę powiedzieć, że na przykład dawno temu, kiedy jeszcze te feminatywy w dyskursie publicznym nie były takie popularne, to ja się zastanawiałam właśnie, czy jeżeli byłam pytana, czy do mnie należy się zwracać albo podpisywać mnie jako językoznawcę, czy językoznawczynie, to się czasami wahałam, tak? Czy właśnie jakby włączyć się w całą społeczność, którą nazywamy jednolicie, czy wyodrębnić się w jakiś sposób, co akurat wtedy też niosło za sobą pewien sygnał taki ideologiczny, który mnie na przykład niekoniecznie akurat wtedy odpowiadał, tak? To był taki, dla mnie to było zbyt silnie nacechowane ideologicznie. Teraz już te ideologiczne nacechowania nie są takie silne, to się zdecydowanie moim zdaniem wygasza. Natomiast warto, tak jak mówię, pamiętać, czy chcemy być po prostu ludźmi, łącznie, razem, czy rzeczywiście też chcemy naszą społeczność dzielić. No właśnie, bo jak to jest? Badania niektóre pokazują, między innymi badanie Katarzyny Bojarskiej, chyba takie najbardziej znane w internecie także, że kiedy mamy do czynienia ze słowami teoretycznie uniwersalnymi, tacy jak powiedziałbym teraz, drodzy słuchacze, no to mam na myśli kobiety i mężczyzn, a także pewnie osoby niebinarne. Natomiast badania pokazują, że nasze skojarzenia jednak ciążą w stronę męskości, a im wyższy prestiż zawodu czy funkcji nazywanej danym rzeczownikiem, tym właśnie te skojarzenia są silniejsze. Najpierw do poprzedniego pytania. Funkcja adresatywna, czyli funkcja zwracania się do adresata, jest bardzo ważna w całym problemie, o którym mówimy, ponieważ ja parę lat poświęciłem na badanie tych polskich rzeczowników, które mogą być tytułami i mogą towarzysz pan, pani, to dodam tylko, że w polszczyźnie jest tych rzeczowników dużo więcej niż na przykład w niemieckim albo w czeskim. Krótko mówiąc, więcej mamy rzeczowników, które stają się tytułami i towarzyszą temu dodatkowi pan i pani. Takie konstrukcje są używane przede wszystkim w użyciu właśnie wprost adresatywnym albo takim, kiedy mówimy o kimś w jego obecności. I to jest użycie, które w ogóle w pierwszym rzędzie wymaga zróżnicowania płci zawsze i wszędzie. To znaczy, nawiązując teraz do studentów i studentek, ja nie widzę może wszystkich tych podziałów, o których mówiła koleżanka, natomiast na pewno nie mam wątpliwości co do tego, że ogłoszenie albo wstęp do jakiegoś wykładu, przemówienia, wtedy kiedy zwracam się do studentów i studentek, jest moim absolutnym obowiązkiem zwrócić uwagę, że widzę tu kobiety i mężczyzn, no ostatnio widzimy też wszystkie osoby studenckie, czasem dodajemy, czy studiujące. To jest nowy problem. To tyle o adresatywności. Bardzo proszę. Oczywiście możemy też stosować, tylko trochę mały mamy zasób, ale szanowni państwo, kiedy ogólnie zwracamy się już absolutnie absolutnie do wszystkich, niekoniecznie dzieląc na takie pomniejsze grupy różnego rodzaju, tak? Jest czymś bardzo uniwersalnym. Nie zawsze oczywiście takiej formy da się użyć, ale warto o niej pamiętać. To jest taka forma, którą ja bardzo lubię, bardzo cenię. Czasami nie doceniamy polszczyzny. Polszczyzna zbiera cięgi za asymetrię rodzajowo płciową, częściowo zasłużone, ale na przykład tak wygodnej formy jak państwo nie mają języki sąsiednie. To jest bardzo wygodna forma. Czasami w kontekście rodzaju i płci należałoby też polszczyznę czasem pochwalić. Również za to, że inaczej niż w innych językach słowo kobieta, które kiedyś miało znaczenie no, pobłażliwe czy negatywne, stało się neutralne, a w innych językach było zupełnie odwrotne, poszczególnie nazwy kobiet. Wracając do badań, bo o to pan zapytał. Nie neguję wyników badań, natomiast zwracam uwagę, że co najmniej od 20 lat, odkąd temat form żeńskich feminatywów jest tak ważny, że każdy o nim czytał, słyszał, każdy ma na ten temat zdanie. Pewne typy badań, takie, gdzie pytamy wprost, a nie ukrywamy ten problem, są moim zdaniem dzisiaj troszkę mniej wiarygodne, co nie znaczy, że w ogóle odrzucam wartość ankiet. Po drugie, jeszcze o tym powiem, ale zaznaczam jako językoznawca, niezależnie od rodzaju gramatycznego, że uniwersalność rodzaju gramatycznego nie jest znowu niczym szczególnie dziwnym w systemie, bo każda kategoria ma jakiś człon uniwersalny i jak mówię, idę do kina, to bez kontekstu nie wiem, czy właśnie w tej chwili zmierzam do tego kina, czy pójdę jutro, czy może opowiadam o tym, że wczoraj w nim byłem. Jak mówię, że pies szczeka, to albo mówię o konkretnym psie, albo o gatunku. Otóż, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że zrobiłem kiedyś takie badanie, że studentom nieświadomym niczego kazałem zinterpretować na kartce to, czy pies ma cztery nogi, albo idę do kina, odnosi się do teraźniejszości, czy do przyszłości, czy do liczby pojedynczej, czy do liczby mnogiej. Bez kontekstu odpowiedzi padały bardzo różne. Osoby, które stać było na refleksję, mówiły, nie da się tego określić. Część osób mówiło, pies szczeka to liczba pojedyncza. Część osób pisało, pies szczeka to liczba mnoga. Otóż ja bym chciał bardzo uczulić koleżanki i kolegów, którzy robią badania na temat tego, jak kojarzone są nazwy męskie i nazwy żeńskie, żeby zwracali uwagę na kontekst. Nie odnoszę się absolutnie do badań, o których pan wspomniał, bo ich nie znam. Natomiast znam takie ankiety, kiedy się po pierwsze pyta wprost i w tym pytaniu jest jakaś sugestia i uzyskuje się zazwyczaj odpowiedzi oczywiście zgodne z oczekiwaniami, to znaczy z oczekiwaniami autora, autorki ankiety, to znaczy najczęściej takie, że nazwy męskie bardzo kierują nas w stronę męskości i w związku z tym należałoby ich unikać. To nie chcę powiedzieć wszystko, ale więcej niż nam się wydaje zależy od kontekstu wypowiedzi. Czy my w takim razie za dużej nadziei nie pokładamy w tym języku? Bo czy nie byłoby tak, że załóżmy mamy podręcznik do kształcenia w szkole podstawowej, mamy słowo strażak, ale na ilustracji mamy kobietę. Więc czy to słowo strażak nie stanie się wtedy bardziej nasycone reprezentacją żeńską i potem już w języku samym będziemy mieli tych skojarzeń mniej z męskością jako taką? To jest pytanie po to. Może tak być. Ja wierzę w siłę edukacji. To znaczy to, jak jesteśmy oswajani z rzeczywistością przez rodziców, przez szkołę, ma ogromny wpływ na to, jak potem właśnie tę rzeczywistość postrzegamy. I nie widzę niczego złego w tym, żeby uświadamiać od najmłodszych klas szkoły podstawowej, że istnieje coś takiego, jak właśnie użycie generyczne, czyli użycie danej formy w uniwersalnym znaczeniu, obejmującym całą grupę wszystkich osób, tak? Bo gdybyśmy chcieli rzeczywiście być nadmiernie szczegółowi w języku, no to obawiam się, że możemy się niedługo bardzo kłopotać z rodzajami czy formami dotyczącymi też właśnie osób niebinarnych, nie, no, tak, na przykład. Tak, tak, więc i też by, znaczy wtedy zacznie się mnożyć problem, jak mówić, jak nazywać, wydłużać się będą teksty, także należy z tym ostrożnie, a ta funkcja, tak jak pan profesor powiedział, jest bardzo uniwersalna i należy ją doceniać. To ja dodam swoje 3 grosze. Postawił pan 2 pytania właściwie. Co do podręczników, pełna zgoda. Zgadzam się też z koleżanką. Należy pokazywać dzieciom i strażaczki, i strażaków. O tym, że rodzaj męski ma funkcję uniwersalną, przekonają się i tak, czytając dowolne teksty. W podręcznikach powinno być jak najwięcej różnorodności i różności. Natomiast zadał pan pytanie, czy nie pokładamy zbyt dużych nadziei w języku. Moim zdaniem tak. Ponieważ w naszym języku codziennym albo w dyskursie publicznym, bo to są trochę różne rzeczy i feminatywy dotyczą głównie tego drugiego, czasami wydaje nam się, że więcej zmienimy albo więcej zyskamy, jeżeli będziemy pilnować tej równowagi rodzajowej. Tymczasem jest tak, że polityk lub polityczka, która oczywiście zwraca się do Polek i Polaków, mówi o Polkach i Polakach, raczej nie mówi już o podatnikach i podatniczkach, tylko raczej mówi o podatnikach, bo jest wygodniej. W związku z tym to jest bardzo ważne w sytuacji, kiedy albo zwracamy się do kogoś, powtarzam, albo przynajmniej wiemy, że ktoś, kto nas słucha, czuję, że ten tekst bezpośrednio do niego się odnosi, tak? Słuchają nas Polki i Polacy tego polityka, nawet jeżeli nie jest to w wołaczu, tylko to jest rzecz bardzo ważna. No ale w innej sytuacji przecież każdy z nas i każda z nas, nawet najbardziej takie zapalone bojowniczki o równowagę rodzaju i płci i o większy udział feminatywów, w sytuacjach, w których o tym zapominają, używają maskulinum generycznego, bo do tego się przyzwyczaiły i prawdopodobnie jak taką badaczkę albo takiego badacza tak po prostu rozboli głowa albo się zaziębi, to myśli o tym, żeby pójść do lekarza, a niekoniecznie do lekarza i lekarki. Ale niech na to pytanie odpowie sobie szczerze i we własnym sumieniu. Każda z tych badaczy i każdy z tych badaczy, czy myśli, żeby pójść do lekarza i lekarki, czy myśli jednak, żeby pójść do lekarza. Ja sądzę, że to ostatnie i dlatego myślę, przykładamy zbyt dużą wagę do języka. Od czasów Humboldta, a tym bardziej z Sapira i Urfa słyszymy, że język kształtuje rzeczywistość, odzwierciedla. Tak, ale nie aż tak, jak nam się wydaje. To znaczy pozwólmy językowi na trochę przezroczystości. Nawet jeżeli język nie zawsze jest przezroczysty, to umówmy się, że używamy go tak, jakby był przezroczysty i nie zastanawiamy się nad wszystkimi możliwymi skojarzeniami. Ja bym tu jeszcze jedną rzecz chciała dodać, bo zgadzam się z panem profesorem, a to pytanie pana redaktora jeszcze można by było odbierać w taki sposób, że tak, rzeczywiście pokładamy czasami zbyt duże nadzieje w języku, bo język nie rozwiąże nam problemów społecznych. To znaczy ta kwestia feminatywów jest uwikłana w kwestie społeczne, kwestie równościowego traktowania i język nam tego nie rozwiąże. Nie wiem, jeżeli polityczki, politycy dyskutują o równości płac, użycie form feminatywnych nie wyrówna tego problemu. Także pod tym względem można powiedzieć, że rzeczywiście pokładamy trochę za duże nadzieje, bo dużo kwestii jest kwestiami konkretnymi, a nie wyłącznie językowymi. Językiem możemy się wspomagać, natomiast wszystkiego nam nie rozwiąże. Tu będę bronił trochę feminatywów, jeśli wolno się nie zgodzić. Otóż akurat w obszarze kwestii związanych z zatrudnieniem, może nie bezpośrednio płac, nie ulega wątpliwości, że w różnych językach, bo te badania były i w polszczyźnie i w innych, że wprowadzenie feminatywu do ogłaszania pracy wpłynęło na to, że zgłaszało się więcej kobiet. W związku z tym oczywiście czasem nam to pomaga, ale podobnie jak koleżanka zakładam, że czasem język jest po prostu przezroczysty. I koniec. Czyli chyba takim najważniejszym elementem odpowiedzią na pytanie stosować, nie stosować też jest widoczność drugiej osoby. Jeżeli nas o to proszą, jeżeli chcemy, tak jak pan profesor powiedział na początku, że czuje się w obowiązku, rozpoczynając wykład, rozpocząć go właśnie, drodzy studenci, drogie studentki, dając znać, że widzi obie te grupy, to chyba właściwie feminatywy może nie tyle kreują tę rzeczywistość, co nawiązują relacje, pomagają je utrzymać i tak dalej, i tak dalej. No dzisiaj pewnie już nie tylko feminatywy, ale także osobatywy mają taką funkcję. Natomiast tu bym znowu przestrzegł, nie dajmy się uwieść, że zawsze jest możliwe dostosowanie się do adresata, adresatki. Dość często się słyszy, przecież to jest kwestia grzeczności i jeżeli ja wiem, że ta osoba chce być profesorką, to mówię do niej profesorko, a jeżeli chce być panią profesor, mówię do niej pani profesor. Nie zawsze mogę o to zapytać. Nawet powiedział, że takie sytuacje należą do mniejszości sytuacji komunikacyjnych. Nie zawsze mówiąc o kimś, a ten ktoś później, jak się dowie, to jest na przykład niezadowolony, jak jedna z naszych wspólnych, skądinąd koleżanek, która nigdy nie chciała być językoznawczynią, bo uważa, że to jest coś uwłaczającego. Więc to nie jest tak, że ja zawsze mogę zapytać. Mogę być grzeczny i zapytać, ale jeżeli nazywam profesorką kogoś, o kim wiem, że sama chciała być nazywana profesorem, nie w jej obecności i mówiąc po prostu, wymieniając go wśród innych profesorek, albo odwrotnie, jeżeli nazywam profesorem kogoś, o kim wiem, że chce być panią profesorką, znowu nie w jej obecności, wymieniając go pośród innych, to wydaje mi się, że nie robię nic złego i nie można ode mnie wymagać. Roman Jakobson napisał kiedyś, że własność prywatna w języku nie istnieje. No i tyle. Znaczy, własność prywatna nie istnieje. Powiedziałabym, że zależy chyba też w jakim rejestrze języka, w tym rejestrze właśnie takim publicznym, bo jeżeli już schodzimy na poziom języka takiego prywatnego, bardziej intymnego, to tutaj rzeczywiście warto zadbać, tak? I mamy szansę zapytać. Tak, prawda? Jest, wtedy. Tak. Rzeczywiście. Rozmawiamy o współczesnej polszczyźnie, ale wokół feminatywów narosło także sporo różnych mitów, chyba tak trzeba by było powiedzieć, dotyczących przeszłości. Nie wiem, czy jest to mit, ale zapytam państwa, jak to było z tymi feminatywami przed wojną, bo to jest często argument mówiący, że przed wojną feminatywy były powszechne, powróćmy do tej tradycji feminatywnej i zachowujmy się tak językowo i współcześnie. To ma być argument zwolenników i zwolenniczek feminatywów. Czy jesteśmy w stanie w ogóle to zbadać? Jesteśmy w stanie zbadać to w takim stopniu, żeby stwierdzić, feminatywów było dużo więcej. Pod tym twierdzeniem w pełni się podpisuję, jeśli chodzi o system. To znaczy, tworzyliśmy dużo więcej feminatywów i rzeczywiście było tak, że jeżeli pojawiała się wyraźna potrzeba, to język do tego się dostosowywał. Ale nie zawsze i nie wszędzie, ponieważ tendencja do tego, żeby używać jednak form męskich i łączyć to z formą pani, zaczęła się już w latach 30. Na ten temat pisali językoznawcy w latach 30. Trwała na ten temat dyskusja i to nie jest tak, że zły PRL i komunizm nam feminatywy zniszczył. Formy posłanka przestaliśmy używać w latach 90. w wolnej Polsce w parlamencie, a nie w parlamencie PRL. To można sprawdzić w badaniach. Znaczy przestaliśmy używać tak zupełnie, bo wcześniej ona była. Myślę od dłuższego czasu o takim tak zwanym przyzwoitym badaniu korpusowym, które weźmie dużą grupę tekstów XIX-wiecznych, pierwszej połowy XX wieku i zbadam nie tylko to, czy były prezeski, ale również to, jak często kobietę nazywano prezesem, a jak często prezeską, bo ja wiem, że nazywano ją tak lub inaczej. I w tym sensie nie zgadzam się z twierdzeniami, że międzywojnie albo przełom XIX i XX wieku to był taki feminatywny raj. Rzeczywiście było dużo łatwiej tworzyć, ale to, że było dużo łatwiej tworzyć, to też nie znaczy, że mówiliśmy na stałe i wszyscy Polki i Polacy. Tak mówimy od 10 lat. Owszem, zdarzało się, że mówiliśmy i pisaliśmy nauczycielki i nauczyciele, albo urzędniczki i urzędnicy, ale ale na pewno nie była to sytuacja częstsza niż używanie generycznego maskulinu w tekstach polskich, nie wiem, powieści, prasy. No, wystarczy przypomnieć sobie lektury i to, że nawet w tytułach nazwy męskie odnoszą się do grup różnopłciowych. Ja bym tutaj jeszcze chciała wspomnieć, bo tak jak pan redaktor zapytał o bogactwo tych feminatywów, to właściwie, rzeczywiście, tak jak pan profesor mówi, system nam na dużo więcej pozwalał i działał, można powiedzieć, dużo wydajniej, dużo sprawniej. I to też było wzmocnione, bym powiedziała, tym, że także formy derywowane od nazwisk męskich były dużo częstsze i myśmy byli z tym oswojeni, że takie formy tworzymy, więc byliśmy jakby przyzwyczajeni do tego mechanizmu. Dlatego tego mogło być więcej, chociaż znowu tutaj ja się waham nad takimi badaniami, znaczy nad miarodajnością taką absolutną badań, bo jeżeli nawet byśmy zrobili takie badania korpusowe, to będą badania, które nam powiedzą o tym, jak to funkcjonowało w tekstach pisanych. Natomiast no oczywiście nie sprawdzimy języka żywego, ani nie sprawdzimy tego, w jaki sposób funkcjonował odbiór tych form feminatywnych w języku mówionym. Więc tu jesteśmy niestety w pewien sposób ograniczeni materiałem, do jakiego możemy mieć dostęp. Ale język żywy nawet dzisiaj ma dużo mniej feminatów niż język pisany, język w sytuacji publicznej, więc można przypuszczać, że tak było i wcześniej. Tu można wspomnieć jeszcze o słynnej gościni, bo oczywiście nie mam nic przeciwko gościni i pani profesor jest gościnią i dzisiaj się do tego wszyscy przyzwyczailiśmy i pokazujemy sobie tak zwany słownik warszawski, gdzie forma gościni występuje, ale w słowniku warszawskim było wszystko, co redaktorom przyszło do głowy. To znaczy mówić, że gościni jest formą, do której wracamy, można wtedy, kiedy znajdziemy dostatecznie dużo przykładów gościni w tekstach XIX czy XX wieku. Nie znalazłem żadnego w dostępnych korpusach. Ktoś gdzieś po długim szukaniu znalazł jedno albo dwa. To znaczy, to nie jest tak, że jeżeli coś znajdziemy w słowniku, to jest dowód, że to było używane. Gościni jest tego przykładem. W XVII-XVIII wieku notabene była gościa. Ona była rzeczywiście używana, a gościni była formą sztuczną w okresie międzywojennym. Nie znaczy to, że mamy jej nie używać. To bardzo dobry, dobrze utworzony wyraz. Natomiast nie mówmy, że do niego wracamy, bo to nieprawda. W słowniku warszawskim, o którym pan wspomniał, zresztą jest jeden, jedyny przykład poświadczający użycie tego słowa, chyba z Klechdy Wójcickiego. Tam była chyba gościni, tak, właściwie pani w gościach, a nie kobieta w gościach, a to jednak dość znacząca różnica. Znalazłem kilka kontekstów dotyczących społecznego odbioru feminatywów przed wojną i one oczywiście się mieszają. Z jednej strony było tak, że były postulaty, aby tych feminatywów używać, a z drugiej strony bardzo ciekawą sprawą było to, że kobiety często nie chciały używać feminatywów. Już wtedy. Dlatego, że feminatyw uwidacznia żeńskość, a jeżeli weźmiemy pod uwagę kontekst społeczny, podejście do kobiet i kobiecości przedwojenne, no to są początki emancypacji, więc początki kształcenia się, edukowania kobiet i zajmowania stanowisk dotychczas, do tamtego czasu zarezerwowanych dla mężczyzn, no to właśnie chyba bały się tego, że ludzie pomyślą, że nie chcą iść do doktorki, tylko wolą iść do doktora albo pani doktor. I pamiętam taki fragment, tutaj znalazłem. Roman Zawiliński, redaktor poradnika językowego, pisał, że przyczyną unikania nazw żeńskich przez kobiety jest jeden fakt jedyny, czyli brak cywilnej odwagi przyznania się do tego, że jest się kobietą, wstyd swojej kobiecości i podszywanie się pod płaszcz męski. Szokują mnie wciąż te słowa, bo kiedy wyobrażam sobie, że jedyną możliwością, bo przynajmniej jedną z niewielu możliwości radzenia sobie na rynku pracy, na przykład, było podszywanie się pod płaszcz męski, no to jest bardzo poważne oskarżenie. Tu przypomina mi się film Pani minister tańczy, tak? Z 30 lat. Proszę zwrócić uwagę, że tam było użycie połączenia pani minister z odmianą obu członów. Pani minister, pani ministra, pani ministrowi, panią ministrem. Czyli to było takie laboratorium. Notabene, rzeczywiście różne urzędy i różne funkcje zdobywały nazwy feminatywne, ale rzeczywiście nie wszystkie. Z posłanką było tak, że już około 20-23 roku co do formy posłanka wszyscy się umówili. Ona była powszechna w przedwojennym parlamencie. Podobnie jak senatorka. Nie było w przedwojennej Polsce kobiety ministra z wyjątkiem jednej sytuacji w krótkotrwałym rządzie Daszyńskiego. Tam była jedna pani wiceminister, tak bym powiedział, w tamtych czasach. Nie nazywano jej nigdy ani ministerką, ani ministrem. Do tego nie doszliśmy. Nie było potrzeby stworzenia słowa premierka, ale nie zawsze o potrzebach mówimy. Czasami wystarczy film, sytuacja fikcjonalna, sytuacja wyobrażeniowa i już jest potrzeba stworzenia jakiejś formy. W związku z tym w systemie oczywiście ja się w pełni zgadzam, było dużo łatwiej. Co do tekstów, no naprawdę mam wątpliwości, czy Międzywojnie było feministycznym rajem. Oczywiście oprócz Zawilińskiego, który to wynika z tych słów, jednak zachęcał do tworzenia feminatywów, skoro mówił, że kobiety ukrywają swoją kobiecość, się wstydzą. No byli i tacy językoznawcy, którzy nie zachęcali, a językoznawcy w większości byli wtedy mężczyznami, nie da się ukryć. No tutaj też ja bym dodała to, że to jest wyraźnie jakby pokłosie stereotypów na temat płci, a nie na temat samego języka, więc jakby należałoby zacząć od takiego wglądu w nasze stereotypy na temat samych płci, a dopiero potem patrzeć na język. No właśnie, skoro wspomniał pan, panie profesorze, o pani minister, to porozmawiajmy chwilę jeszcze o innych sposobach wyrażania żeńskości, między innymi właśnie w formach pani plus rzeczownik męski. Słyszę coraz częściej, że to formy niepoprawne, ponieważ nie zgadza się w nich rodzaj, albo słyszę nawet jeszcze odważniejsze twierdzenie, że to są protezy językowe i nie powinno się ich współcześnie używać, skoro język polski daje nam możliwość tworzenia feminatywów. Te formy są stuprocentowo poprawne. Powstały właśnie, upowszechniły się właśnie w latach 30., choć zdobyły taką prawie wyłączność dopiero po wojnie. One są stuprocentowo poprawne i wiążą się z tym, że język polski od początku XX wieku zmierza ku analityczności. Na przykład tworzenie stopnia wyższego przez przymiotników, dłuższych przymiotników przez bardzo, które dzisiaj się nam wydaje zupełnie naturalne, jeszcze na początku XX wieku było czymś prawie niemożliwym. Prawie wszystkie przymiotniki miały szy lub ejsze, nawet jeżeli były bardzo długie. Na tym tle należy widzieć dążenie do analityczności, do przenoszenia informacji o żeńskości na poziom odrębnego słowa. Te słowa są stuprocentowo poprawne, natomiast w pewnym sensie protezą są, tak. No w pewnym sensie są protezą syntetycznego wyrażania żeńskości. Co do tego nie mam wątpliwości, tylko że taka protetyczność i analityczność, no to jest proces, który w języku polskim jest widoczny nie tylko w tym miejscu. Z czego on wynika? Z tego, że jest bardziej regularny i łatwiej nam się tym posługiwać? No jest wyrazisty na pewno, przekazuje w taki sposób jednoznaczny znaczenie. Natomiast jeszcze jedna rzecz, o którą pan redaktor zapytał, mianowicie, że one są rodzajowo się jakby kłócą. Nie, one się nie kłócą. Tutaj ten argument jest zupełnie nietrafny, dlatego że dyrektor w sformułowaniu pani dyrektor to jest forma żeńska i wykład wskaźnikiem, takim przejawem tej żeńskości jest to, że ten rzeczownik jest unieruchomiony w odmianie. On się dalej w pozostałych przypadkach nie zmienia. Czyli mamy pani dyrektor z panią dyrektor, o pani dyrektor i to, że on jest nieodmienny, świadczy o tym, że to jest forma żeńska. Zresztą słowniki współczesne, wprawdzie nie do końca konsekwentnie, ale przy tego rodzaju rzeczownikach zaznaczają rodzaj męski i rodzaj żeński z informacją, że w rodzaju żeńskim jest to forma nieodmienna. Ja mam tu inne zdanie, pisałem o tym, to znaczy dla mnie jest to jednak taka niezgoda składniowa. Oczywiście pani profesor ma rację, w obowiązujących studentów gramatykach jest tak, że to jest forma, że to jest rodzaj żeński, ale tak jak mówię, na temat etykietek przydawanych, czy to słowu feminatywum, czy to rodzajowi rzeczownika dyrektor. No właśnie, to może o tych etykietkach, bo wydaje mi się, że nawet jeżeli mówimy o dyskusji społecznej, no to z całym szacunkiem dla naszego społeczeństwa, ale nie wierzę, że ta dyskusja jest jakaś pogłębiona w takim sensie językoznawczym, że raczej właśnie posługujemy się pewnymi etykietami dotyczącymi choćby tego, że nazywając formy pani dyrektor protezami językowymi, to proteza niesie jakieś wartościowanie na poziomie dyskursu społecznego, prawda? To jest coś, co nam zastępuje, jest nieprawdziwe, a więc pewnie niepożądane. Kulawe. Kulawe, także oczywiście idąc tą metaforą. A rozmawiamy wciąż o języku inkluzywnym, nazywanym także językiem niewykluczającym. To jaki byłby państwa postulat dotyczący choćby tego kawałka feminatywnego w języku niewykluczającym? Czy to mamy się na coś decydować? Bo czasami ta dyskusja jest tak ustawiana, że jeżeli już feminatywy, to konsekwentnie feminatywy. Jeżeli mamy używać innych form, to już konsekwentnie innych form. No, trudny jest teraz czas, ja bym powiedziała językowo, bo jest taki chaos. Inna rzecz, która też jest dla mnie taka trochę niewygodna, dlatego że do językoznawców często się właśnie zwracają ludzie, myśląc, że to my damy takie lekarstwo jak na, nie wiem, zapalenie gardła. Natomiast jeśli chodzi o język, to jest to taki twór, który należy do nas jako społeczeństwa, do nas wszystkich, więc my wszyscy mamy prawo ten język kształtować. I trochę oczywiście głos językoznawców może być takim głosem doradczym, bo stoi za nim jakaś wiedza o systemie. Natomiast czy taki wyrokujący ostatecznie, to przepraszam, to nie wiem. Ja tu widzę pewien znak, to znaczy kobiety, grupa największa spośród, nie wiem, wykluczonych i odczuwających to wykluczenie językowe, ale także inne grupy, które domagają się tego, żeby język inaczej je przedstawiał, inaczej o nich mówią, mają do tego pełne prawo. Jest to postulat społeczny, starałem się powiedzieć, że on nie wynika z logiki języka. Logiczni moglibyśmy być również, gdyby feminatywów nie było. Natomiast to jest pewien postulat społeczny. Jestem jak najbardziej za tym, żeby wyjść mu naprzeciw i dać pewien znak. Natomiast każdy znak ma granice. W związku z tym no, nie zmienimy wszystkiego. Mamy bardzo skomplikowany system rodzajowy. Mamy męskie zaimki nieokreślone i pytające kto i ktoś. Mamy skomplikowany układ rodzajów w liczbie mnogiej z rodzajem męskoosobowych. Nie czas na to, żeby tłumaczyć, czy to jest efekt patriarchalizmu, czy raczej szczególnego rozwoju języków. Natomiast oczywiście wszystkiego nie zmienimy. W związku z tym myślę, że dyskusja byłaby łatwiejsza, gdyby i od drugiej strony, od tej strony, która domaga się tej widoczności w języku, od czasu do czasu usłyszeć, no w sumie sporo zostało zrobione, jest lepiej, a nie słyszeć argument sprowadzający się do cytatu, żeńskie końcówki to prawo człowieka, koniec. Tak, wiemy, że to ani nie końcówki, ani no nie jest to prawo człowieka, bo język w jakimś sensie jest przezroczysty. To może ja bym jeszcze... też tak, właśnie tak pomyślałam, że jeszcze warto by było pewnie w takich regulacjach dać sobie trochę łagodniejszego podejścia, bo za chwilę rzeczywiście będziemy musieli w jakiś sposób unormować w języku publicznym uwzględnianie innych grup niebinarnych i w tym momencie jakby ten poziom feminatywów jest już trochę w dalszej perspektywie, na drugim planie. Natomiast jeżeli by patrzeć już tak perspektywicznie, to należy już też brać pod uwagę właśnie grupy niebinarne, które też jak najbardziej mają prawo w takiej inkluzywności funkcjonować. Czyli wtedy byłyby to formy najlepiej nie wskazujące na płeć. No zwracając się do osób studiujących, tak powiem ogólnie, na uczelniach, nie tylko na Uniwersytecie Warszawskim, coraz częściej mówimy albo studentki, studenci, osoby studenckie, albo tylko osoby studenckie, czy studiujące. No i proszę zwrócić uwagę, no jeżeli wymieniamy wszystkich, to kobiety jako grupa, która ma być wyraźnie widoczna w języku, są tutaj uwidocznione i postulat jest spełniony. Jeżeli uznajemy, że mówimy tylko osoby studenckie lub studiujące, nie wchodzę w szczegóły rozróżnienia, to kobiety są mniej wyraźnie widoczne niż to jest w postulatach zgłaszanych od lat co najmniej 20. No dobrze, to uwzględnijmy wszystkie te grupy, czyli będą studenci, studentki i osoby studiujące i to jest no, pierwszy akt mowny w tej sytuacji komunikacyjnej. Ale co potem? Bo przecież no, wymagania składniowe późniejsze wymuszają na nas także uzgodnienia rodzajowe w późniejszym etapie tekstu i bardzo wiele osób pyta, jak to zastosować w praktyce, kiedy pisze tekst, używając czy feminatywów, czy właśnie dodając do tego jeszcze osobatywy. Czy to tak jest, że to zawsze musimy konsekwentnie od początku do końca tego przestrzegać? Nie, absolutnie nie. Mamy rodzaj męskoosobowy, który włącza, który ma odniesienie do wszystkich płci. W związku z tym możemy powiedzieć studentki, osoby studiujące albo zechcieli, albo zastosować tak zwane uzgodnienie do sąsiada, to znaczy, ponieważ obok są osoby, to zechciały. Obie formy będą poprawne. Niekoniecznie musimy mówić zechciały i zechcieli, ale zwrócę też uwagę, że ten nasz przykład jest przykładem do zastosowania w sytuacji adresatywnej, nie wiem, na wykładzie albo na debacie dotyczącej tego tematu na uniwersytecie, tak? Niedawno byliśmy na debacie i ja tam byłem jednym z uczestników, a właściwie jedną z osób uczestniczących, bo zostałem opisany jako osoba ekspercka. Sam się tak nie nazywam zazwyczaj, ale no absolutnie mi to nie przeszkadza. Więc przykład, który pan podał przede wszystkim jest przykładem znowu ograniczonym do bardzo szczególnego użycia języka publicznego i raczej adresatywnego. Jeśli chodzi o artykuł ekonomiczny o podatnikach, to ja myślę, że jeszcze dużo wody w Wiśle upłynie, zanim obok podatników stanie cokolwiek innego, to znaczy podatniczki się pojawią nieprędko, a o osobach podatniczych będziemy prawdopodobnie myśleć dopiero później. Myślę, że tak jak dużo wody w Wiśle musi upłynąć, żeby te zmiany zaszły, tak pewnie można by było jeszcze długo na ten temat rozmawiać. Ale czas nas goni. Bardzo Państwu dziękuję. Moimi gośćmi była profesor Ewa Rudnicka, językoznawczyni z Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję. I profesor Marek Łaziński, językoznawca również z Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję bardzo. Bardzo Państwu dziękuję za obecność i rozmowę, a Państwu za to, że wysłuchali tej audycji. Autopromocja. Pierwsza trójka to nasza nowa lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na St. Vincent, Big Time Nothing, Tomasz Makowiecki, Lato w mieście, Oxford Drama, More and More. Głosowanie na stronie trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.